música que vais en primicia precisamente en la nuestra radio. Estaba berrando eu, chamando a Sergio, porque queríamos que nos hiciera la presentación de este, él decía así entre comillas, triunfito. Bueno, presentamos a música que acabamos de escoitar, en una sorpresa también para nuestros amigos de Bierzo. Ajá. De Arramil. Bueno, él dijo que se presentaba el mismo, un rapaz de Ares. Boas tardes. Hola, boas tardes a todos. Son Ramil, os que me coñezades, pois hola a todos, e os que non me coñezades, pois son un rapaz de Ares, que o ano pasado estivo en Operación Triunfo e agora estou presentando o meu disco. Que ademais leva o título do teu nome, non? Exactamente, leva o meu nome, que era o máis rápido que había, porque non había había cancións que, bueno, que estaban ben, pero como nome do disco non me apetecía poñer o nome dunha canción. E digo, mira, se hai un programa que se chama Buena Fuente, por que non vai haber un disco que se chame Ramil? E quedou. A verdade é que, ademais do nome de Ramil, o que eu estou mirando de acompañamento con respecto a este traballo, que aquí hai estrellas da canción xa confirmadas, como é María Doceo, pues que sí, tivemos aquí no noso programa, Rosa Cedrón, admiradísima. Exactamente. Admiradísima. Bueno, esa muller ten unha voz preciosa, non? Pois sí, o tema que acabamos de escoltar, o tema que canto con ela, o dúo, Mira hacia el cielo. Sí, teño a sorte de que autoproclamouse a miña madrina. Empecé a cantar con ela cando saín de Operación Triunfo. A primeira data que fixemos fora de, o sea, en Galicia, na Sala Capitol en Santiago, veu ela cantar comigo, dende ese día madrina, ahijado, para arriba, para baixo, todo. En María Oceo también, hombre. En María Oceo acaba de publicar ahora un disco, sí, que nos estén prometido, ¿no? Su amigo Sergio, que no sé, ahora levantó vuelo, no sé por qué, pero era indicado para poder hacer la presentación de esta persona tan, tan extraordinaria e interesante. Oye, Ramil, agradecemos muchísimo a tu aportación, bueno, pues que, vos, que nos traigas precisamente o teu primeiro disco. Leí nunha biografía que por aí chegoume, entre comillas, enviada, non sei se por correo, bueno, eu teño a meus emisores que teu tío, que é un gran profesional da música, estivo contigo no traballo este, non? En todo, dende o principio de todo, colaborou el, porque digamos o produtor do disco e autor de casi todas as cancións. Hai outras que colaboro, que escribo con el as letras, pero digamos que do que hai aí, o que eu fago é cantar e colaborar nas letras. O resto é todo o traballo do meu tío, que, bueno, xa leva moitos anos na música. Hasta ahora non había, non tiña nada feito do tipo de música que me gusta a min, que é soul, blues, jazz, pero bueno, aquí está o traballo, que creo que fala por si solo de todo o que pode facer o meu tío. Bueno, que ti... Sí, bueno, tío axúdache, verdade. O nome, eu levo a fama e el cardalana toda. No, vamos a ver. Imos ver, ti pode ser que o teu tío teña moitísimo que ver no teu traballo, pero en realidade o que ponga a voz, yo que pongo, sí, traballo a voz e a cara poño a verdade que sí. Pero vamos, que se non fora por él, eu agora estaría, pues, como todos os demais triunfitos, facendo cancións de outra xente, colaborando con outra xente, digamos, facendo non exactamente o que querían. Eu encanto saindo da academia, quedei libre da discográfica, voltei a este proxecto, que xa antes de entrar na academia xa estaba con meu tío facendo música para este disco, e cando saindo da academia volvín a retomar. E unha vez que quedei libre, pois sacamos o disco, nos. Traballo que do momento ten 10 temas, pero que seguro que xa estás a escribindo e a traballando sobre máis, porque pois, vos sodes así, moi inquedos. Por lo menos porque por lo que sabemos, pola comunicación, que sempre, pois, estes intrunfitos, outra vez en que trecomiñas, sempre estades a traballar en cousas que vos importan. Antes de nada, como temos aquí o ordenador diante, a xente pode atreverse a meter en internet ou en algún sitio para poder coller o teu traballo tamén, non? Sí, en ramil.es poden escoitar un pedaciño de cada canción, ramil.es, e aparte de eso, tedes a posibilidad de mercar o disco en internet, e ali o que o pidas lle chegan a casa contra reembolso, adicado por min. Tamén tens no nese traballo que o Steve Jobs o Apple tamén tiña, non? Sí, tamén se vende o Lunes día 23 sale o segundo videoclip. Ajá. E o disco en iTunes e en Spotify. Exacto. De momento está no físico solo, pero o Lunes estará en... Tamén te vexo aquí en YouTube, Sí, eso, en todos lados teño o canal de YouTube que fundaron os fans cando estaba eu dentro da academia. Sí. E ali está todos os videoclips, como se fan os videoclips, está ali tamén, todo o proceso de grabación, está todo subido. O día que coñecen a María do Ceo foi moi gracioso, nos camerinos de Luar, topeime con ela, e veu e me dixo: "Ai, Ramil, canto botei para que non te foras da academia." Anda. Me ven botando por teléfono, aquí tens unha fan incondicional. Eu alucinei, porque é unha muller que eu admiro dende hai moitísimos anos, sí, porque, sí. Bueno, que vos vou contar de María do Ceo. Hombre, existivo, é unha voz preciosa. Sí. E cantamos Lela no camerino, porque eu iba a cantar unha canción, miña, ela iba a cantar outra. Cantamos Lela con o home dela na guitarra. Sí, porque é un gran guitarrista, sí. Madre mía. E claro, acabamos ali, dimonos os teléfonos, veo o estudio a gravar, que temos un estudio en Ares, veo a gravar a Ares con nós. O sea, competencia a nivel internacional, porque Ares non tiña máis que unha pequeniña... Bueno, digo pequeniña por o feito de que a música así en Ares sempre foi un signo de interpretación, porque tiñades casi cunha escola de música, non? Sí, en Ares hai unha escola de música, pero en Ares tamén, xa ahora moitísimo máis que antes, o alcalde sobre todo está apoiando moitísimo a xente nova, a xente que intenta facer cousas. O primeiro videoclip a nivel de producción e logística fixéronse cargo o Concello de Ares, que estou encantadísimo, e cada vez vai saindo máis xente que fai cousas. Temos unha diseñadora de moda, temos xente no deporte que está despuntando apuntando, Paula Mayobre, campeona do mundo. A verdad que vai moi ben. Álvaro Illobre tamén, que é campeón de tenis en silla de rodas. A verdad que en Ares cada vez vexo máis xente preparada e traballando, e sobre todo que dos que non escapan de Galicia, que é unha cousa que neste tipo de cousas o máis típico é marchar fora, a pelexar desde fora. Eu fun pa fora e volvín. Estou vivindo ali en Galicia, na miña casa. Claro, teño que sair moito para traballar, porque non se pode vivir solo de cantar en Ares. Bueno, pero lógicamente eu prefiro estar con miña xente, dentro do que poda, pois estar ali, facer todo dende ali. Eu penso que o que ten que facer un alcalde, mirar pola súa xente, e darlle as oportunidades a quen vale. Sí. Ele está precisamente a acabar o feito de que o alcalde tiña esa preferencia por la xuventude. Además, con un nome artístico, Julio Iglesias. Chámase Julio, sí. Julio Iglesias, chámase. En internet estaban, había un vídeo que ponía Julio Iglesias apoyando a Ramil. Sí. E a xente flipaba, claro. Logo miraban él, era o alcalde de Ares, pero sí. Era moi gracioso, sí. Ares merece a pena visitarla tamén, ¿eh? Sí, é que, bueno, non é porque eu sexa de ali, pero toda a xente que ven flipa, sí. As vistas son preciosas, temos montaña, temos playa, temos de todo. No, Ares sí. E bom marisco. Se come, bueno, xa se lo vean, marisco. Se come moi ben. Bom marisco, boa carne, vale. Ali como se de maravilla. Ramil, agradezco moitísimo que ademais lle fixetes unha sorpresa aquí aos nosos amigos do Bierzo. Sí, emocionadísimos están. Muchas gracias. Sí. Gracias. Bueno, porque eles non esperaban precisamente esta sorpresa que nos trouxe aquí Sergio, que continuaremos facendo... Falando de la escoita, vamos a poñer un bocadiño máis de música túa. Esta que dicías ti que fixeche con xunto con María do Ceo. Pareceche ben? Perfecto, Fíos de Vida, chamase. Veña, aí vamos. Usar a miña voz, ainda hai tanto que dicir, as miñas mans serán as túas mans. Podes tomar o meu corazón, non é meu, é para ti, como a sempre. Este tema debe ter unha historia, non? Fíos de vida. Ten unha historia moi longa e moi bonita, ademais. Escribímola hai 3 anos para presentarnos, non, hai 3 anos ou 4, xa, non me lembro agora, para presentarnos ao Festival de Landro. No Landro, xa me extraña. E fixémola, bueno, con toda a orquestación, compúsela o meu tío para o meu avó, que xa non está con nós, e fixémola para dedicarle a él. Pasaron os anos, coñecín a María Doce en Luar, gravamos Lela, no, que está no YouTube, gravamos Lela de broma, en plan, estaba ali Dani Ríos, colleu a cámara, ela estaba ali, abreu a camerino, Ramil, ven aquí, e cando cheguei estaba sonando Lela, xa, me dixo, veña, vamos a facer aquí un dúo, sin ensayar nin nada. Pusémonos en YouTube, gustou moito, lle dicen ao meu tío, si preparáramos a de Landro, pero nada máis que a piano, que o do piano, o que sona é o meu tío, se preparáramos o piano, o tema en piano para cantalo con María Doceo, oi, a ver se lle apetecera a ela, porque ao mellor, non sei, chamámola, ofreceuse, encantoulle a canción, enviámola, e veu a gravar ao estudio o día que facía 20 anos que morrera seu pai. Coincidencias da vida. Entón, claro, no estudio, pois, xa é un estudio familiar, porque é un piso que está encima xusto da casa do meu tío, entón estamos ali como na casa. E aparte, bueno, veu ela, pero había esa cousa de que o meu avó e o pai dela estaban ali. Estábamos grabando, había unha emoción. Un feeling, non? Sí, que non se pode explicar. Eu penso que está aí no disco. Notase unha sensibilidade especial. Sí. A peza de música, como decía Armando, precioso, transmite, ¿no? Algo. Por eso te preguntei que si tiña algo eso. Pois ten moito, porque ademais sí, ela é unha persona humanamente, artísticamente xa sabemos todos donde está, que é grandísima, pero humanamente demostrounos que está aí precisamente polo persoa que é, porque aí xente moi grande, sí. Pero ela é superhumana, humilde, de casa, era xa como de casa. Sí. Bueno, pois os de casa que teñamos aquí como convidados, pois seguro que estarán contentísimos. Bueno, pois nos creo que nos axudarán a convidarvos precisamente ao Bierzo. A ver, ojalá. Eu creo que sí. Vamos, dá a impresión de que sí. O día 11 fan a súa festa aquí en no hotel. En xulio, si este verán o fai o concierto, nos estamos ali. Ah, claro, para poder dar fe de ese traballo. dar fe do traballo, ah, sí, e ademais. Sí. Si queren. O día 11, tú o mellor estar de xira, sí, non podrás. O día 11 estarei en Madrid seguramente, porque voume para empezar ali a promoción. Non sei se estaré aínda en Madrid ou se estarei ou en Canarias ou en Bilbao, aínda non sei. Depende da túa, bueno, da túa xira, ¿no? Telefónicamente, se me convidades, eu estou encantado. Digo que o día 11 deixaremos o disco aos nosos amigos do Bierzo, naquel comenzo do pica-pica, e ademais seguro que sonará o teu disco ali na festa. Pois a ver se seguro que está. Sí, Toño, ¿verdad? Sí, lo pondremos. Claro que sí. Nos deixaremos o disco porque ademais merece a pena escoitalo. Non porque teñas a participación somente importantísima destas 3 persoas, tanto Ainhoa como María Oceo e Rosa Cerón, do teu tío, colaboración, sinón por o traballo, porque faz unha mestura tamén na que aparece o noso idioma e o seu idioma, que eles dicían hai un momentillo, son internacionais. Nosotros somos internacionales. Sí. Como dice el otro, chupamos de todos os lados. Os do Bierzo son tan unha amiguinha asturianos, unha amiguinha galegos e tamén galicianos. Pois o disco está mezclado en Asturias. Pues o disco está feito todo en Galicia, menos a mezcla que se fixo en AAA en Asturias e o mastering que se fixo en Nueva York. Pues xa ves, a aportación para a súa festa. Dase. ¿Cuál é? ¿Cuál qué número de festa tiende xa? ¿Daza 6 o 12? ¿Cómo? O 9. Ay, la novena. Bueno, novena oficialmente. Pero eles levan máis de 20 anos aquí como a Sobecat. Como Festival del Botillo llevamos 9 e... Y 9 con relevancia. Exactamente, sí, con relevancia. Que se contén o menú que teñen? Para que vexas o que fan aquí. A ver se me van a convencer e veño ao final. No, que se conten, para que é importante decirlo, porque ademais o precio non o perdas, xa verás. Ademais vai che gustar, Xa verás, que menú teñen aquí? Es de productos de Bierzo a base de el aperitivo. Son embutidos del Bierzo, dulces, picantes, cecina, jamón, croquetas, un poco de todo. Y alguna sorpresa que el propio coordinador de cocina también hace. Que y después tenemos el botillo, que es el rey digamos del evento. El botillo, pues con los garbanzos, las patatas, el chorizo cocido y todo. Y después un postre. No, pero a eso tiene que acompañarle también la verdura, ¿no? Sí, también la verdura. Va todo. Es decir, verdura va el zona. Botillo, el chorizo tierno, digamos cocido, los garbanzos, la verdura, todo. Sí, y después por regado con vinos también del Bierzo. Hay una canción en el disco que se llama Garbanzos también, solo Garbanzos, lo dejo caer. Bueno, pues sí. Solo lo dejo caer así. Sí. Garbanzos, sí. Y todo esto por el módico precio de 35 euros. Acompañado después de fiesta, claro, porque tienen una orquesta para el grupo de Esmeralda Sanabre, que lleva ya varios años con nosotros, y hasta que... Hasta las tantas de la madrugada. Y el que quiera aprovechar la ocasión, para no quiere conducir, después en el hotel, tienen reservadas ya unas habitaciones que, por un módico precio también, muy módico. 50 euros la habitación. ¿Con desayuno? De matrimonio. No, el desayuno va aparte, porque hay gente que se levanta y se marcha. También conseguimos un buffet libre por 8 euros, que está muy bien. Los precios son súper rebajados para nosotros, para el evento. Sí, porque el hotel es de 4 estrellas. Y después comentabas algo que había para personas que estén a régimen o algo de sí. eso, ¿no? Ay, no, a mí eso no. El producto estrella es el botillo, pero hay personas que por lo que sea, porque están a régimen o porque por la noche no quieren comer el botillo, pues que pueden pedir pescado, pueden pedir carne. Uh-huh. Muy bien. Damos gusto no a todos. Solamente aquello que hay que decir a que No. Damos a gustos a todas las personas. También tenemos un menú infantil por 15 euros. Es decir, que no, los niños también pueden ir a. Menos de a mitad. Festival. Bueno, pues quedan convidados. Después daremos más información con respecto al menú y a las personas que quieran apuntarse. Sí, el número de cuenta lo podemos dar para que. Daremos un número de contes. Llegamos a horario precisamente de las 6 de la tarde. Vamos a darle cumplida información a todos nuestros oyentes, porque siempre, cuando llega este momento, hay que conectar. Hay que conectar. A eso que lle din Money, ¿no?